sen bana açarsın kucak. Dalları çiğdemli vatanım benim. Her yanda sen bana açarsın kucak. Dalları çiğdemli vatanım benim. Sevgiler misali sıcaksın sıcak. Laleli nergisli vatanım benim. Sevgiler misali sıcaksın sıcak. Laleli nergisli vatanım benim. Ruhumu artsın çalayanların. Derdime dert katsın ağlayanların. Bağrımda erisin fırtına karım. Rüzgarı gül kokan vatanım. Ülkeler güzeli vurgunum sana. Hak vermiş dünyada cenneti bana. Ülkeler güzeli vurgunum sana. Hak vermiş dünyada cenneti bana. Seni candan seven gelir imana. Şehitlerin vatanım benim. Seni candan seven gelir imana. Şehitlerin yurdu vatanım benim. Ruhumu artsın çalayanların. Derdime dert katsın ağlayanların. Bağrımda erisin fırtınam karın. Rüzgarı gül kokan vatanım. Rüzgarı gül kokan vatanım.